Allah'ın rahmetine eriştirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıdır? Ve cennet ehline dönerek derler ki, girin cennete. Artık size hiçbir korku yoktur. Sizler mahzun da olmayacaksınız.